Матай 25 дугаар бүлэг. Мөн Тэнгэрийн хаанчлал нь шинэ хүрэгнийг угтахаар дэлгүүгэн аваад гарсан 10 охинтой төстэй юм. Тэдний 5 нь мунхаг, 5 нь ухаалаг болоо. Мунхагууд нь дэлгүүгэн авахтаа тосыг нь авсангүй. Харин ухаалгууд нь дэлгүүгэн тос хийсэн савны хамт авсан байлаа. Хүргэн ирэхгүй удсан тул тэд бүгд үүргэлж унтаж эхлэв. Гэтэл шүн дүлөөр хашгирах дуун гарч, «Хараач, хүргэн байна, түүнийг ухтаж авцгаа» гэлээ. Нөгөө охид бүгдээрээ босож дэнлүүгээ бэлдэв. Мунхагууд нь ухаалаг охидод, «Бидэнд тосноосоо өгөөч, бидний дэнлүү бүхэх нь» гэсэнд ухаалагууд нь, «Бидэнд ч, та нарт ч огт хүрэлцэхгүй. Оронд нь худалдаачин руу очиж тос худалдаж ав» гэжээ. Тэдний худалдаа хийхээр явсан хооронд хүргэн ирээд бэлэн болсон хүмүүс хүргэний хамт хөрмийн найрт оров. Тэгээд хаалган хаачээ. Дараа нь бусад охид нь ирж, «Эзэн, эзэн, бидэнд онгойлгож өгөөч» гэхэд харин тэр хариуд нь, «Үннээр би та нарт хэлий, би та нарыг танихгүй» гэв. Иймд та нар соргог бай. Учир нь та нар тэр өдрийг ч, цагийг ч мэдэхгүй. Энэ нь холын аянд гарахтаа боолуудаа дуудаад, эзэмшлээ тэдэнд даатгаж буй нэгэн хүнтэй адил болоо. Тэр хүн нэгэнд нь 5, нөгөөд нь 2, өөр нэгэнд нь 1 талант өгчээ. Гэхдээ хүн нэг бүрд чадварынхан дагуу өгсөн аж. Тэгээд аяндаа явж гинэ. 5 талант авсан тэр даруй явж түүгээрээ худалдаа хийгээд 5 талант нэмж олов. Үүний нэгэн адил 2 талант авсан мөн 2 талант нэмж олжээ. Харин 1 талант авсан нь явж газар ухаад эзнийхээ мөнгийг нуужээ. Удаан хугацааны дараа өнөх боолуудын эзэн ирж тэдэнтэй тооцоо бодож гинэ. 5 талант авсан боол ирээд илүү 5 талант өгч, «Эзэн, та надад 5 талант олгосон. Би 5 талант нэмж олсон» гэв. Эзэн түүнд, «Сайн байна. Итгэмжит сайн боол минь. Чи цөөн юмд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхэн баяр баясгаланд ор» гэжээ. 2 талант авсан боол ирээд, «Эзэн, та надад 2 талант олгосон, би 2 талант нэмж олов» гэхэд эзэн түүнд, «Сайн байна, итгэмжит сайн боол минь. Чи цөөн юмд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгаланд ор» гэжээ. Мөн 1 талант авсан боол ирж, «Эзэн, би таныг үр суулгаагүй газраас хадаж авдаг, юу ч зацаагүй газраас түүж авдаг хатуу хүн гэдгийг мэднэ. Би айсан тул явж таны талантыг газар нуучихсан. Хар, таны юм энэ байна» гэв. Эзэн түүнд, «Муу залхуу бол, чи намайг үр суулгаагүй газраас хадаж авдаг, юу ч зацаагүй газраас түүж авдгийг мэддэг гинэ? Тэгвэл чи миний мөнгийг мөнгө хүлэгчэд хадгалуулах ёстой байсан юм. Тэгсэн бол буцаж ирээд өөрийнхөө хүүтэй авах байсан юм. Түүнээс 1 талантыг авч 10 таланттай хүнд өг. Учир нь хинд байна, түүнд илүү хэрэг өгдөн. Тэр нэгэнд элбэг дэлбэг байх болно. Харин хинд байхгүй байна, түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдах болно. Энэ зохисгүй болыг харанхуй төөж гарга. Тэр тэнд уйлж шүдэн хавирах болно» гэж хэлэв. Хүнийхүү алдраа дуурсан бүх тэнгэр элч нарынхан хамт ирж өөрийн сүр жавхланд сентидээ заларх болно. Тэр бүх үндэснийг өмнөө цуглуулж хончин хоньо яманаас тусгаарладаг шиг тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад хоньон өөрийн баруунтайд ямаг зүүнтэйд байлгана. Тэгээд хаан өөрийн баруунтайд байхстад хандан хэлэх нь, «Миний эцгээр ерөөгдөхсдөө, та нар нааш ир. Ертөнцийн суйраас та нарт бэлтгэсэн хаанчлалыг өвлөн авсагвай. Учир нь намайг өлсөж байхад та нар надад идэх юм өгсөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн. Намайг харь хүн байтал өрж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцалсан. Өвчтэй байхад минь намайг эргэж байсан. Шоронд байхад минь над руу ирсэн билээ. Ингээд зөвд хүмүүс түүнд "Эзэн, бид хизээ таныг үлсэж байхыг тань хараад хооллож, сангаж байхыг тань хараад уух юм өгсөн бэ. Хизээ бид таныг хари газрынх байсныг тань хараад өрж оруулан нүцгэн байхыг тань хараад хувцалсан бэ. Хизээ бид таныг өвчтэй байхыг тань хараад эргэж шоронд байхыг тань хараад очисон юм бэ?" Ингээх болно. Тэгэд хаан тэдэнд "Үнээр би танарт хэлий. Та нар эдгээр ахд үсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордод нь тийм хүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг" гэж хэлнэ. Тэгээ тэр өөрийн зүүнтэд байхстад хандан "Харагдагсада, надаас зайл. Диавол болоод түүний тэнгэр илч нарт нь бэлтгэсэн мөнх галд ор. Учир нь та нар намайг үлсэж байхад идэх юм өгөөгүй. Сангаж байхад минь уух юм өгөөгүй. Намайг харь газрынх байхад урж оруулаагүй. Нүцгэн байхад минь хувцлаагүй. Өвчтэй болоод шоронд байхад минь над руу ирээгүй" гэж хэлнэ. Тэд мөн адил "Эзэ, хизээ бид таныг үлсэж, сангаж, харь газрын, нүцгэн, өвчтэй, шоронд байхыг чинь хараад танд үлчлээгүй юм бэ?" гэх болно. Тэр хариуд нь "Үнээр би танарт хэлий. Та нар эдгээр хамгийн дордод нь ийм хүү үйлдээгүй бол наддаж хийгээгүй хэрэг" гэж хэлнэ. Тэд мөнх шийтгэлд харин зөвхөн хүмүүс нь мөнх аминд орох юм гэж айллаа.